شيئا بما أسلفتم في الأيام. tu set ba ci lepp nek pend nit ñepp taxaw fi kanamu yalla kenn ko ne la nga defon ñu won la ko neena nit ñi ñaari mbolo lañuy doon mbolo mo xamni ngay jor lañuy fété ak mbolo mo xamne chamoon lañuy fété nit ku ne nak bisut kéro ngay gis sa téré xamu leen na kenn ku ne ci mun ñi fi ne ñaari malaaka ngi and ak mom malaka mu ne yor keuyit malaka nit yotuk ndey joram di bind jaamu yalla yi ni jaamu yalla ak jëf yu baax yi muy def malaka nit yotuk chamoñam di bind jëf yu bon ak bakkar yi muy def nga dem te yotta ba mu bind nga dem te fubal ba mu bind ñu jël ci yakka ngay waxana ka jëw mu bind nga def lu yalla tere mu bind mbind yoyu yewul xamake sun borom yalla da koy dajale muy ab tere kenn ku ne am nga ci sa téré kenn ku ne nag sa borom yàlla ne dañ lay jox sa téré ah dañ lay jox sa téré boo ubbee téré ba takk ci saw tur ubbi rek Abdou Aziz Touré doomu Ali Touré ak Aïda Sy jugg ci Fass Touré ci bis sàngam ci weer sàngam ci nangami waxtu waaw la ko tàmbalee foofu ba fi ruu gi rote ñu def ko juróom-ñaari mètre percale def ca bàmmeel ba tey li fi ne lépp lañ koy bind li fi ne lépp lañ koy bind ca téere ba bu ko defee nag kenn ku ne bu la joxee sa téere fa saasa ngay mën a jàng say boo dalal nga baax say boo dalal woon baax fa saasa ngay mën a jàng ñu jox la nga daali ubbi rek xool sa téere waaw xool sa téere nga gis kuy jàng de kuy jàng ab téere mam yàgg muy jooy xat waaw jàng téere mam yàgg muy jooy xat ana la muy jooy ay njeexum ay sengam dañ de yu rëy yu mu defan te fàtte ko fàtteoo na ko bu yàgg defatu ci woon xelam ndekete malaaka ñoom bind nañ ko mu xool ko nag xam ne daal tey jii moom ci lu wér safar la jëm amul sax lu mu la tabal ana muy defatu jooy waaye jooy la muy jëri di jàng sa téere mu yàgg ngay jeesu ba xam baa kii nekkul di xool li ngay jàng ah kenn xoolu ko ndax kenn ku ne am nga la doy kenn ku ne sa téere waaye nag boo jógee foofee rek nag daal di wuti sa kër kenn ku ne sa téere te malaaka yi lay jox téere bi téere yi kenn ku ne malaaka la jox sa téere waaye malaaka bi ni mu la koy joxee rek dañ ci mën a xam yow mii foo jëm ndaxte sama borom yàlla def ne ñi nar a dem àjjana seen téere bi leen koy jox malaaka bi day jóge ci setuk ndey joor su ñëwee wax ak moom wax gu teey na koy am sa téere baag noonu jaar setuk ndey joor jox la ko jox bu teey ànd ak kanam gu leer mu ne fa am maman uutiye kitaabahu bi yamini koo xam ne kii dañ koo jege cewtum ne jooram joxe ko fa ab téeréem muy jàng muy jàng ah yàlla day bur bu baax nga gis waa joo xam ne jii dafa defoon ci ay caay-caay lu bari def ci ay tuyaaba lu bari xanaa jaxase na waaye nag tuub na ba tuub jotee tuub na ba tuub jotee mu neex sa borom yàlla yàlla baal ko mboolem ay caay-caayam baal ko mboolem ay bàkkaaram ak ci tooñam yeneen ci yàlla boole yenn saa yi suñ borom yàlla day jàpp bakkaar yi sapp koy tuyaaba ndax baax ndax baax jàpp bakkaar yi sapp koy tuyaaba ndax baax lépp ci kaw sàpp nga tuub ci waxtu yu nga war a tuub waaw ngay jàng sa téere di jàng di jàng di jàng dégg lool kontaan lool maare lool téere bi kay da ngay sawar ci koo xool da ngay sawar ci koo jàng mu nga bëgg ñëpp gis ko ñëpp xam ne yow yow la yàlla defal nangam ak nangam ak nangam ndax yaa doon jàmbaar sàngam ak sàngam ak sàngam nangam ak nangam yaa ko defoon ngir bëggul neex yàlla nangam ak nangam yaa fa jaaroon lu ngoog lépp yàlla dafa la ko ñu ay tuyaaba ak ngëneel nga bëgg ko gis loo fa yaqu amama nu tiye kitaabahu bi yamini koo xam ne kii ab téeréem bañ ko koy jox dañoo jaar teewtum nday jooram fa yaqul ma ngay wax naan xaa waaye nit ñi kaay leen xool waay xaa kaay am leen iqraw kitaab yee jàng leen sama téere bi inni ranamtu anni mulaaqin xisaab yeen man da defoon naa duma rocc defoon naa duma rocc de ndax daal def naa ci ay temba boy loo xam ne daal wala def naa ci ay tàggante def naa ci ay tàggante ak gàttañ ni ki mën a def temba boy nit ki mën naa bañ a def googa temba boy waaye mu gàttañlu diggam ak yàlla toppatoowu ko ni mu ko war a toppatoowee dundalu ko ni mu ko war a dundale te loolu doy na tooñ yàlla kat du tee moon la ko xamal ne yalla bu lay bal say toñit da la koy jëkka won te kat da ci jaar ak yow ay nak ginaaw na la yu baaji na rek ndax tuub nga ci waxtu wa nga waré tuub te nangul na la sax tuub dina la ko bal dina la ko yembalal waye nak fa mu jaar ci yow de xam nañ sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam neena yalla bu dé wax nit ki ay mbiram te mbir ya amna ci yo xamne da juunu ay njaaxum la ak te yalla nak suturalon nako ci aduna bugul ko walan ko deg te nit ñepp ñu tiri te bako yalla waxe ñepp dina ko deg sembarang yalla na jamm kay mu ñew nako top ci wala bëgg wax sa jëf yi yëma mu ñew nako top ci bu baaxa baax yent day wax de neegul xamal lan dana xew nga top ci bu baax ba jëgë ko bu baax mu ne la nangam ak nangam du ya ko def ci dina taxat gëna ci satti na nak de man ni ak safara dog na la gi tamal yalla ne ak nang ngene ci ay man fuma jëm mune ak nangam ak nang ngene ci man kay man nek day mujj dal xana ngene ngam rek ko la non ni rek ka dal nax ti sama borom yalla lim ba la nga def lepp mu jaar tan yow mune li lepp ya ko defon ma sutural la ko ci aduna ba na yow rek ko xamul ken xamuko won ku dul ma ak yow noné ma la ko sutural won ci aduna non la ko balé balé na lepp jogale ma jël eske gani bour bu lewete ni baxé ni bari ni yermane kuy sagan ba do dug ci aganam nga ndax top banner jiruko te ku continuer ci moy yalla continuer ci fagn ay ndigalam ndax da yakaru serigne wala nga yakay yermane yalla ju upp yermane yalla bokay yakata nak da nga yerem tu endali fonto yalla la yalla barna yermane yalla bu ko bax luma neex def ay yalla bu do ndigal luma neex def la motax ci mbaram yalla ne ay dañ dox nit ab téréem jaara ko borup ndey jor kelal ko yalla tuddul ko ay bakaram yépp ba nopi nak baal ko dina yalla ko tuddu kay du ko yalla tuddu yaakar ne tay ci dulan do wacc motax mune inni wa anta ni mulaqin hisabi ya man da defon nana dal sama rek la dina tang jeer waye nak yalla bal nako ko lepp fa huwa ba mom wajjo ji ci hisati radiya mi ngi nek ci dund bu neex am na itam ñoo xam ni fofu sax duñ fa jaar ndax te nit yàlla yi ay catégorie lañu ñuy dem àjjana ay catégorie yu bare bare lañu ñuy dem safara itam ay catégorie yu bare bare lañu kenn ku nekk sa martana fa yàlla ak sa mbaax ñu ngi aju ci sa góorgóorlu ci yoonu yàlla rek ñi nga doone woon jàmbaar ci jëfe alquran ñi nga doone woon jàmbaar ci jëfe sa ndigalal sayidna muhammad jaar ci sunnaam lu toll ne la ngi doon jàmbaar rek lu toll noonu ngay lan ngay am ci aw deminu àjjana ku rafet fa huwa bu mom waajoo ci fi ishati radiya mi ngi nekk ci dund bu neex amal nga lay wax ci saaram fi jannatin aliya mi ngi ci aljana yu kawe aljana jo xamne day kawe lol te bo fay yeg do jaar ci escalier aljawu ko do jaar ci ascenseur di beus courant may kale yoy aljawu aljana mom fa taxal ne yar nga bëgg fa nekk na bëgg fa dem dina taxal dana fa yar rek nga fa dal tew ci saasi ben nga tew ko fa ci saasi mbalo la tew saasi qutufuha daniya aljana jo xamne garab ya nga meññi gatti ñoo xam aljana bekkor du fa jaar aljana ajewul taw ajewul lay ajewul jaar tek meññi ma nga meññi gatt sa sap sukar neex lool daqum lam fop daniya boole ci dege suuf ba bokay fak do yek do wutuk balaxu sa nga tegg defilu sablal bo defilu rek jot ko boko mosé tam ja dak lem tam ja dak lem nga qutu ko hadani takat lepp ngi na gagne te yow dong yaako ni lepp ngi na gagne te yow dong yaako mom joji tra nga leel lan tera keur gi nga dekke diri gi ko tabaxé diri gu wurus diri gu xalis ah diri gi ko tabaxé diri gu wurus diri gu xalis mo gañi meubali lu muy doon meubali ki dekk keuruk aljina lu muy doon meubali ginnaw nga xamne tabax yi mom wursa xal lay doon rigi gañu gi keur ku top sa banex tax ba muso ko demo fa yow rek ya perte ak lom na ma ci aduna ya perte bañ nakene dogay xewal sun borom yalla bolé ko di len bolé ak ay malaaka yu len di wax yu len neex kulu lek len basu washrabu tayen nan ba man hani'an lakin wu neex namin wu neex lo lepp lu ko waral bima aslaftum ci sababa ay jëf yu rafet yu ngeen jiitaloon fil ayyamil khaliya ca fan ya weesu woon ci àdduna. Li ko waralewu noonu jaar ci alquran ak sunna te rafetal aw jaar yi. Kon mbokk lay waral kër yu rafet yooyu ku ca bëgg, koo xam ne ci njël daa xaw a jafe, mbub moo sol xaw a jafe, téere boo jàngee wala pétrol boo jàngee xaw a jafe, defaa xaw a jafe, fas woo bayee wala jiw woo ji xaw laa jafe, jiw wi loo koy dee lu gàtt gi bëri rek ak dugub ji bëri, fexe ba dem àjjana. Fa la lépp ne te kenn du ko bay, fa la jàmm ne kenn du fa ñàkk, kenn du fa góor, kenn du feebar. Fa ma ku baxas dugg dootoo dee, dee tay jeex na, feebar amul, ñàkk amul, lu naqari doo ko gis doo ko dégg, lu neex la. Bakkañ ba faw ndax lan da ngaa jaarun ci alxaan ak sunna. Gaa ñi kaay lañu jaar ci yoon alxaan ak sunna, gaa ñi kaay lañu jaar ci yoon alxaan ak sunna. Noonu lañu suñu borom yàlla nettalee mbir ñi nga xam ne ñoo jéem a jubal. Léegi nag mbooloo ma ca def ñoom li seen mbir. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanatil qadiya ma aghna anni maniya هلك عني سلطانية. تابعوا يا ولدنا وأما من أوتي كتابه بشماله كو خامنا كي نك تبتيره بلا كو ملاك نيت دا لا جوغي تي ودوك تامون خولا كما خالي رك تي سي تيري ها فوبا داي واجا دا نفا رتي رتي غو ري تا فك رتي واسنا فيقول داي واخنا yaa lay te nii lam uute kitaabi ya ay ak neexoon ñu bañ maa jox biib téere ay man lu ma doon juddoo yaa lay te nii ay ak neexoon lam uute kitaabi ya ñu bañ maa jox sama téere bii wala ma adri maa xisaabi ya ay ak neexoon ñu bañ maa regle yaa lay taxa kaanatil qaadiya ay ak neexoon ma dee ak neexoon ba ma dee deege di génn ma ba ca dekki. Yal na fekk muy borom alal, yal na fekk ñu naan ko yaa moom réew mi, yal na fekk muy borom mbooloo yor ay dof yoo xam ne yii bu digle ñu gaaw woon na ko lu jëriñ dara, lu jëriñ dara. Bu dee borom alal ma nga naan su bëwoon sama alal ji, bu dee borom mbooloo ma nga naan su bëwoon sama mbooloo xam nga lu ma jëriñ, bu dee borom pal mbaa borom nguur ma nga naan su bëwoon sama nguur ji. Yàlla lay wax de ma ak naa am ni maa lee sama alal ji bari ja jëriñu ma dara dara dara dara. Halaka am ni sultaaniya man day sama nguur ga borom alal ji ne sama alal ji bari jël ñu ma dara. Borom nguur gi ak santag bi neena sama nguur ga alak nam halaka am ni sultaan yi sama nguur gi alak nam ba ma doonee buur ñu naa ma buur buur may suuf suuf bi defe na maa ci ne ndekete du ma dara ba dara booloo ja sama nguur gi alak nam sama alal ji jël ñu ma dara sama mbooloo ma sànq nam. Rëcc rek, rëcc rek, yuuxu rek, tiit tàmbar ne la lu mu ciy dugge lu muy tontu waa jooju. خذوه فغلوه ثم الجحيم ضلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بمنا كيدي ريتشو أكدي سايد سايد تميمتي يوهي خم ينصر برنا لمتي دوكي دمان خذوه malaaka yi jàpp leen ko ci waaw malaaka yi lay wax de xuduuhu jàpp leen ko fa xulluuhu njañ leen ko, njañ leen ko. Summa jaxiima salluuhu lakk leen ko ca safara, lakk leen ko ca safara. Summa fi silsilatin daruha sabuuna diraacan faslukuuh na ngeen ko dugal ci càll la goo xam ne guddaay ba mooy juróom ñaar fukki xatam, juróom ñaar fukki xasab ci xasab bi malaaka moo googu càll la nu mu guddee ñaata meter la saa borom yàlla nañ ko ci dugal ngi ci duggal kenn du set baxam teggle won wala geer pelle won wala wolof goor le won wala jigen tule la sante wala njaay wala job tiyar le won wala mourid mom amul kenn du set lool li ni set lenn la nan la jëfëndiko won ci alquran nan la jëfëndiko won ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kep mu jax jaar na tém fo ra jaar kala kala ci wande jor la bok sa jëne kawé la bok ak meñ ñepp mbay jaaru ci nam jaaru ci ñu jowa jaaré na bok fu ko neex yalla la ko rek ak safa ñu la sa borom yalla way way lol met na di walu tax innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin ay pas pasam wir ay jëfam deful ak alquran ak sunna mom gëmul yalla lo xam ci waajo xamna ji bok ne yalla amna mëna mo kay xamana am nga nako waaji señ bi li nga nek bo ci dugut yow lu qiyamati yag li bu safar mu ne ah may saway yu xamut nak da sori moko gëmé mu xamaté yow xamaté da sori te ñu bare bare koy wax bayla bayal qiyam ni ah yow qiyamati da sori kenn xamu tan lu kay may do moko rawati na su fekkene bi yamal qiyamati diñ lay dig diggul la koy dig taxul la munu la taxa def lu baax mun la taxa bayyi lu bon tekk yu reey yalla yu reey yi muy tekk su fekke mun la taxa ci yoonu jakkati mun la taxa bayyi li neex sa bakante depp wut ak yalla bëgg kon tay yow gëmato deug gi dang ko wax ya ñene yalla amul yena ya ha yamul ci wax waye nak li ñen jëf ñoy lañu jëf may dañu jëf lu depp wut ak yalla santane ci téré bi yawet ngay jëf lu depp wut ak yalla santane ci téré bi seen pass pass wërul tay tam ni ñuy andant ci seen biir biñ ko atté ci alquran ak sunna ba tax na bu fekké borom alal la won du jox miskin yi dileen yërëp té borom alal bu amé lekk ak ay miskin da wara yërëp miskin yi té dimbu leen kam katana loolu may alaqa bi wara nekk digënté borom alal ak miskin té yalla nim tari alaqa bobu le tari alaqa bi wara nekk digënté doom ak bay bay ak doom jëkkër ak jabar lu nga jabar ak jëkkër dëkkal do ak gan do lepp ci nak yalla dafa teural ay yoon yi ko wara jaarale leer ko ci alquran leer ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nak mom daw ci faale dara ko neex rek lan jaar fa fa lengitem gogu ak toñam yoyu ma tax ba laysa lahu al-yawma hauna hamim tay ji ci amu fi xarit fi yawma al-qiyamati sama bi sama yalla man dong mako mom yalla ne yamal qiyamati mom dong moko mom lolou gis ben waxu ci fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin moy yalla momam bis penci ba mo ndax yalla da momul bis ci def ndax yalla da momul bis ci def han momam bis ci def kon nak luy manam yalla momam bis penci ba bis ci def da bari ciow bis ci def da bari ciow kenn ko ne ngay so ñu ne nañu bis penci ba amu ñu né ñu amna way ñu ko bok ci ñu aljana aljana direct aljana non nga aljana directement rek amul jaari kan yow señ mum ko wax do dug ko xeyuma aljana rek ha don ci julli wo don ci woro don ci jaaru fela jaar la sa dund aljana rek don ci yaagi def li yalla téré di bayyi li yalla santa di bayyi li yalla santale waaw dina ci ñu señ bi nga bok bok ci alhadj malik di lak bok señ touba di lak ah lolou di do am coy da bari ci aduna waye nak alakhiré mom benn ba tay jip moy batu yalla benn waxa fay am moy waxe yalla gis nga kenn nako mom koko moy kan moy yalla subhanahu wa ta'ala bis bobu nak nga dem fa te amu fa xare ya yalla dong la ba xat to jeñ dara ci yalla mu xatu xatu wala mu ndax yalla lim la sant sali wo fim la jaar lo jaar lo ko yoy nga ca jaar jaar no ñak su la nga ca jaar lam la tere bayiwo nek ci lolou nek ci ba deewu ci sa borom laysa lahu al-yawma hauna hamim tay fi amo fi kharij wala ta'amun tay amo fi aw ñam bo xife amo fi aw ñam da ka deug xif da nga mar wa safara da ñu xif da ñu mar waya ta baal yalla ne amuñu fa aw ñam neena aha kay illa min ghislin neena ghislin da lañuy lek xam ngeen ghislin nak dëkk wanjar ji ñoré ci yaram wa safara moy ghislin dëg ci wàññar gi ñore ci yarami waa safara mooy risliin sama borom yàlla nee ne moom la waa safar gi lekk. Suñ bëggul loolu duñ lekk neemuñu ko ne suñu mare ne dañoo bëgg a naan ñu jox leen godorom bu ñu ruyal godorom bu ñu ruyal boo ko tiimee boo ko génne tëmm naan bu ko sa kanam tiimee bu la cóolal tàngoor wi alawti ko sa deru kanam lépp day def daggat ne bépp ci godorom bi te kat danga ko naan danga ko naan da nga lekk dëtt yi wàññeeg jeeg garab gi da nga naan godorom gu bàkki gaa ñi yoon yi ñu aw suñ ko dëpput lii moo nekk yow la xam ne dina fa xaar yoon yi ñu aw bu ñu ko dëpput lii moo nekk yow la xam ne dina fa xaar te kanu mën a dox suñ diggante ak loolu yi ñu xaaree ma xiyam mooy ki nu mën a dëpp ci yoon wi ba ngeen déggee ñu naan ab sëriñ buy yóbbu nit àjjana ab sëriñ sayidina mohammad kay salaa salaam nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ leen di njëñ di leen ceene leen wax kaalin dem àjjan ñuy lànk ñu njëñ leen jiital ceene yu baax dina ñuy lànk loolu lu ngeen ci jublu lu ngeen fa dégg da ngeen yaakaar ne lu sayidina mohammad jublu mooy maanaam nga jub àjjanaa man mu neex naag tóor-tóor yu bari yaag way yu neex yaag misit yu neex yaag xéewale fay jóg nga xam ne xet gi rek tabarka la ñu ne àjjanaa ngay demal mu wóolu ne boo demul safara nga ne ngay lànk yaakaar loolu jublu déedéet li mu jublu mooy ay gars yoo xam ne dañoo nekkoon ci àdduna ñu leen di forcé pour ñu jaar ci l'islam pour ñu jaar ci alquran ak sunna forcé bu ñu leen doon forcé ba mel ne ku ñu njëñ forcé ko loola mooy jëng leen doon jëme àjjana sëriñ itam xëy na mën na yu baax jina ci boobu yaati baax sëriñ bi la fekk ci yoonu càmpate sëriñ bi la fekk ci yoonu bakkan ak bànneex mu di la jàngal di la xutba di la waar di la won yoon wa di la ca féete ba tax nga mujj doon keneen ku bukku takk nga doonoon kooku teg na la ci yoon àjjana waaw loolu mas sa yi bunt àjjana ndagam jàng waaye bépp sëriñ boo xam ne mënulaa tax a bàyyi li yàlla tere mënulaa tax a jëf li yàlla santaane mënulaa yóbbu fenn dara la la mënu la dara la ba dara booloo jeex mënu la am naa sëriñ boo xam ne moom nekku di itewoo yow mu jaar fi yàlla jaarlu ñi muy itewoo mooy teraanga ji ni ame ci yow nu mu saxe bu la yónnee nga daw bu toolam saxam ndax nga bayal ko ko boo xamee ne bi tamit sëriñ nga yëf comme xar bu fekkee sëriñ bi lii la lay doyee wutal leen ngir mi meneelum tur bu bokkul ak sëriñ ak taalib wutal leen ko yéen a ngay tooñ ak cëriñ ak bu taalib ala kulli xaal dee ngeen suñ borom yàlla wax laysa lahu lyawma hahuna xamim mu nga wax amu fi ab xarit tay de wala taam amu fi ñamit illa min gislin xanaa ndax gislin dëtti wànjar ak deret su boo dëtti wànjar ak deret yàlla nu ci yàlla musal yàlla nu ko yàlla umpale kenn nu yàlla dimbali bàll sunuy bakkaar yàlla nu yàlla may tawfiq nu jaar ci ngërum sayidina mohammad sal allahu sallam yàlla nu yàlla dimbali ba nu mën a gañe sunu bakkan yeeg sunu bànneex yi ba jaar ci yoonu yàlla te bàyyi ay tereem lii day moom la sunu borom yàlla wax ne moom la dencal ña nga xam ne ñii ñoo nekk ca naari jahannam gannaaw bu mu leeralee la mu dencal waa àjjan ci mujjub saar yi nag suñu borom yàlla giñ na ci ay nit ñu fora nit ñu yooyu la nga wax فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجبين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. sun borom yàlla ne fala uqsimu maa ngi giñ, yàlla giñ de, laa uqsimu maa ngi giñ moo yàlla buy giñ ci lu muy war a giñ. Nun doomu aadama yi li nu mii noonu mooy kuy giñ da ngay giñ ci ku la gën a màgg. Nga dégg tujjaan ba mun a barke Cheikh Diakhé, dégg mur bi mun a barke Sëñ Touba Lala. Waaw da ngay def foofu it dinaa leeral ni yàlla day tere loolu. Sayyidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut. Kuy giñ giñal ci yàlla wala nga noppi, bàyyi leen barke sëñ bi. Barke sëñ bi ak ku sëñ bi mën a doon baleen ko ndegam ci ndigal yàlla ngeen di wéy. Waaw yàlla moom buy giñ ci lu muy giñ, yàlla nag buy giñ moom ak julit buy giñ day giñ ci yàlla billahi. Waaw billahi la julit di giñe, yàlla moom moo féete kaw ñëpp, moo féete kaw lépp. Waaye yàlla moom buy giñ ci lu muy giñe, yàlla kat xamul lu ko féete kaw. Kon moom day giñ ci lu ko neex rek ci mënaa xam ne. Waaye yàlla fii giñ na fi giñ lu rëy, ndax daa giñ ci lépp. Fala uqsimu maa ngi giñ bi maa tubsiruun, ci lépp lu ngeen di gis. Wa maa laa tubsiruun, ak lépp loo xam ne ni gisuleen ko. Moo ko lu def yàlla giñ na ci lépp. Ana lu ma giñ dafa giñ ne alquran ji mu wax mooy dëgg, alquran ji mu wax mooy dëgg. Innahu naka alquran la qawlu rasulin karim, nekk li ndaw lu tedd la, ndaw lu tedd la ñuy wax jibril moo ko jëlee ca yàlla muy waxe yàlla. Mun daggal ko sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, sayyiduna Mouhamad daggal ko sahaba, sahaba dana ko tabi'ine muy law bàkk sunu. Waaw alquran la waxe yàlla moom rek mooy dëgg, dara melul ni moom, dara yemut ak moom, lu wuuteeg moom du dëgg. Tere bii la yàlla gis ne moom dong mooy dëgg, lu wuuteeg moom du dëgg. Saa bu la sëriñ ci waxee wax yi wuute te bari. Abdoulaye Soure day moom ab sëriñ la bu dëkk Fatick nee na nangam ak nangam ak nangam. Sëñ Diw Diop, Sëñ Diw Mbacke, Sëñ Diw Si, Sëñ Diw Ñas, Sëñ Diw Nii, Sëñ Diw Naa, sëriñ si nag gàññ, coow yi nag gàññ. Nga bëgg a xam ana ju si dëgg demal ci alquran. Moom dong la yàlla gis ne mooy dëgg ji bàyyi ko si moom. Wa maa huwa bi qawli shaair, tontu waa mag ka leen alquran bu waxee waykat. Alquran jëmbaat nag doon way kalila maa tuminul, yéen seenu gëm néew na lool. Walaa bi qawli kaahinin, alquran du waxe bu xaama, kenn du ko dëgg ak waxe bu xaama. Kalila maa tazakkarun, yéen seenu waaru néew na lool. Tanzilun min rabbil aalamin, alquran wa alquran ay laaya la yu ñu wàcc mu jóge ci borom asamaan ak suuf, mu jóge ci borom mbindaafat yi. Saa borom yàlla di wax ci caractère bu mag ba, mu ne Mouhamad li muy foor su sakk woon ci alquran dara lu tuut ma dal ci kawam, jëflante ko moom. Walaw taqawala alayna baad al aqawil, su fekkoon ne bi Mouhamad daf maa fenal yokk ci alquran asnaf lu ci bokkul. Xam ngeen ne kii wax màgg na sayidna Mouhamad ku ñeme jaar ci turam naan suma fenaloon yàlla rek ko ñeme. Waaye ku la bëgg ngeen gisee ci ne ndekete sayidna Mouhamad ci kanamu yàlla ab jaam dong la. Waaw ndegam sayidna Mouhamad ci kanamu yàlla ndegam ab jaam dong la. Waaw kon ñi ci def nag ah sahaba ya nag, tabiin ya nag, awliyaullah yi nag, awliyaullah yi ki ci gën a mag gën cee baax bu nekkee fa kanam yàlla lu muy doon as yaam su tuuti soo xam ne si nangu na ne mbaa ma bilaa daan war, mbaa ma bilaa daan war di jiyaare ci yoonu yàlla ñenn xiitu mbaa maa kopp martaba ci yàlla fuur wala yu nangu na ko nangoo doonub jaam. Mbaa ma dib jaam, Bilal dib jaam, Aboubacar dib jaam, Seydina Mouhamad dib jaam, wala yu nag ne jaam la yow taal wala yu ngi ne wala yu yàlla la, wala yu yàlla la ba at na fa waxee yàlla teg ko ci suuf yëkkati loo tuddee waxee wala yu di ci fànk nit ñi. Te suñ borom yàlla moom nee na Mouhamad su ma fenaloon law taqawala alayna baad al aqawil, kon de moo ko dee ciix ba jàpp ko ba alag ko. Laaxadnaa minhu bil yamin, kon danaa ko téye bu dëgër. Suñ ma la qataxnaa min nubatin, daf naa dëgg bu mu xoram. Yàllay wax yàlla nee na Mouhamad bu ko jéemoon a fenal danaa ko téye bu dëgër dagg bu mu xalam. Kuñ dagg sa bu mu xool mooy nag da ngay dee. Waaw mu ne suma Mouhamad fenaloon ma téye ko di dagg bu mu xolam, ndax benn taalib bi bu dof dana jóg di jéema lan, di jéem a àtte dee. Fa maa minkum min ahadin anhu xaajifin, su boobaa kenn ci yéen.